राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 17 मई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत नम वसुदेव सुतं देवं कंसकानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे भगवद्भुवनं भूषित करीतांबरा कृष्णात्मता हरि ओम नमो परमात्म श्री गोविंद नमो नमः श्री गुरु चरण नारायण नारायण नारायण देखो भाई भारत सभ्य तभी सुखी होगा एक एक व्यक्ति स्वयं शुद्ध हो। एक एक व्यक्ति से ही समाज बनता है। एक एक व्यक्ति एक एक भाई एक एक बहन अपना अपना शुद्ध हो जाए अपना दूसरा शुद्ध हो दूसरा शुद्ध हो दूसरा भी हो अपना खास अपना शुद्ध एक एक भाई एक एक बहन एक एक अपना सब शुद्ध हो जाए भारत सब शुद्ध हो जाएगा अपना अपना शुद्ध हो जाए अपना अपना एक एक अपने पवित्र हो तेरे में और भगवान का रखो सहारा सहारा परमात्मा का रखो निमित्त अपने बनाओ होगा भगवान की कृपा से। गीता ने कहा ना निमित्त मात्र भवसभ्य शासन निमित्त मात्र अपने बोलो और सबके सब अपना खुशी से अपने पवित्र हो जाओ एक एक व्यक्ति एक भाई पवित्र होने की चेष्टा करो सब पवित्र हो जाए। उपदेश आदेश है वो अपने आप को दो अपने आप दूसरों को पर उपदेश बहुत कुशल बहुत तेरे पर उपदेश कुशल बहुत तेरे जे आचरी थे नरन घनेरे ज्यादा मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने को उपदेश दे अपने आप को गुरु बनो अपने आप के नेता बनो और अपने आप के राष्ट्र बनो। कहना है राजा शासन करता है और नेता होते हुए शासन करते हैं या जो गुरु होते हुए शासन करते हैं ये अपने आप को अपने आप गुरु बनो अपने आप के नेता बनो अपने आप के राजा बनो तब कब ठीक होगा सब कब ठीक जाएगा। अपने आप को ठीक करने से सब ठीक हो जाएगा और दूसरे ठीक है दूसरे ठीक नहीं स्वे कर्म जबेरता संसिद्धि लगते नरा मनुष्य अपना अपना काम ठीक करे सम्यक सिद्धि अपने आप ही प्राप्त करे तो कम सुखी होता सकर्म न तुम कहते अपने कर्मों के द्वारा सब पूछ अपना कर्म ऐसा हो सबका पूजन हो सबका आदर हो सबका सत्कार हो सबकी सेवा बने सब होगा सिद्धांत बने के सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबके सब शुक्ल हो जाए। अनिष्ट करने वाले का भी भला हो, सर्वे भगवान सर्वे संत मेरा मया, सबके सब निरोग हो जाए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके सब आनंद मंगल देखते रहे, ना कष्ट दुख भाव हुई, कोई भी दुखी ना रहे, ऐसा भाव अंदर कर रहे हो। सज्जनों करते हैं भगवान निमित्त, आप बन जाओ। युद्ध में भी अर्जुन को भगवान ने कहा निमित्त मात्र भव शब्द साथी, तुम निमित्त मात्र बन जाओ सबने उद्धार के लिए, विजय करने के लिए निमित्त मात्र बन जाओ, होगा भगवान के पास। एक राज्य था और यदि कई हुए उनको दिया था वरदान, तो महाभारत में भगवान शंकर छोटे से दूसरे ईश्वरी इनको दे रही हूँ, सब ठीक है, सब अरे शंकर भगवान निमित्त बने आप बन जाओ। निमित्त बनने का तात्पर्य क्या है? निमित्त मात्रम भव सभ्य शासन, दोनों हाथों से मांस रही मुझियों, दोनों हाथ यहाँ भी ऊपर भी इधर भी तीसरी, दोनों हाथों से हाथों दोनों से चलावे, चारों तरफ चलावे। अर्जुन दौड़ता था तो भी इधर दौड़ता, जिम्मे पीछे दौड़ता, जिम्मे इधर दौड़ता, इधर दौड़ता, शक्ति सब तरफ चारों तरफ। तो अपने शक्ति में कमी न रख, निमित्त मात्र का ये नहीं के नाम मात्र हो, नहीं, अपनी शक्ति पूरी लगाओ। पर अपनी शक्ति पूरी लगा करके ये मन में भाव नहीं रहा कि मैं शुद्धि होता हूँ, मैं निर्मल बनाता हूँ, ये अभिमान नहीं, ये अभिमान नहीं अपने में, भगवान एक कृपा से हो रहा है। सच्ची बात है, अपना मानने से अभिमान आता है, अभिमान वैशित्वा दैन्य प्रियत्वा अभिमान के भगवान देशी है, भगवान वसनी संस्कृति मूल शूल प्रधान सकल शोक दायक अभिमान। जितने संसार में शोक चिंता भय उद्वेग अभिमान है, ये अभिमान संपूर्ण शोक देना है। संस्कृति मूल जरा मन का मूल है, संस्कृति मूल और शूल प्रधान नाना नाना तरह की शोक देने वाला, संस्कृति मूल शूल पर नाना सकल शोक दायक अभिमान। कैसे भाई के सामने सब सब सुख दिया, कोई दुखी न रहे, स्वाभाविक जैसे नींद में छोटा आदमी है मच्छर काटता है तो हाथ से आता है, इस तरह से किसी को भी दुख हो तो अपने अपनी वृत्ति बन जानी चाहिए, उनको शुभ आराम हो, सबको आराम, सबको सुन हो, सबको शांति मिले, सबका कल्याण हो, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब जीवन मुक्त संत हो जाए, भगवान के प्रेमी हो जाए, सब दान दान पुण्य धर्म करने वाले बन जाए, ऐसा भाव बैठेगा हो, अपना शुद्ध भाव निर्मल भाव काल का भाव सब कहते हैं, वो सब सबका कल्याण करने वाला भाव बन जाए तो सबको आनंद हो, सबकी प्रसन्नता हो, सबको आनंद हो, ऐसा भाव बनाओ। सबके सुख के साथ में हमारा सुख हमारे एकलव्य नहीं, ये संसार किसी व्यक्ति का नहीं है, अपने घर में अपनी व्यक्ति माने अपना है, ये सेवा करने के लिए है, अभिमान करने के लिए नहीं, अहंकार करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए, सबके साथ प्रेम एकता शांति आनंद प्रसन्नता हरदम ले हरदम एकदम परेशान है। भाइयों बहनों, बातों से शांति मिलती, बातों मात्र करने से सब सुखी हो जाए, ऐसी बात मात्र करने से शांति मिलती है, तो हृदय का भाव हो जाए ऐसा ही किसी शांति मिलते, और वो शांति सत्संग के द्वारा नहीं होगा तो किसके द्वारा होगा। अच्छी चर्चा होती है, अच्छे भाव होते हैं, तो ये भाव फैलते उन्हीं से अच्छा बड़ा होता है, तो एक एक भाई एक एक बहन अच्छे बने, उत्तम बने, श्रेष्ठ बने, परमात्मा की प्राप्ति करें। मानव शरीर मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इस सिद्धांत को भीतर से आदर पूर्व ग्रहण करें। यही तनु कर फल विषयन भाई, इस शरीर का फल लोगों ने समझ रखा है, रुपया पैदा करना और भोग भोगना, यही तनु कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत भाई, स्वर्ग में बड़ा सुख है, अंत में दुख मिलता है, इस वास्ते भाइयों सुख का अंत तो दुख में होता है, ऐसा काम नहीं करे, ऐसा लालची होता है, यह अग्रे विषय वो पहना हुआ मैं तो वो सातु सुख का, और विषय जैसे होगा यह अग्रे में तो वो पहना में विषय हो, परिणाम में चाहे जाते रहो ऐसा सुख नहीं चाहिए, ये तो तकलीफ पहले काम करने में किसी की तरह, परंतु परिणाम अमृत की तरह वो सातु सुख होता है, ये विषय इंद्रिय सही होगा तो यह तो दग्रे तो आरंभ में अमृत की तरह है, परंतु परिणाम विषय होगा तो सुबह राजसुख वो राजसुख है, मध्य तिष्ठ राज अपना सबका निवास मध्य स्थान में है, राजसी बड़ा मुख्य है, इस वास्ते से बसो सात्विकता तुमको तो से राजसी राजसी से सात्विक सात्विक गुणातीत इससे सब गुणातीत हो गए, मस्त रहे हो, आप बात शुभ है, कठिन नहीं है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना कठिन होता है, सब को सुख पहुंचाना आर्य को आनंद पहुंचाना होता है, वो लाभदायक होता है, स्वास्थ्य भाई बहन हृदय में भाव ऐसा रहे सबके सुख, सबको शांति मिले, सबको आनंद मिले, सबको इस भाव से भावित हो जाए, मस्त रहे, मस्त आनंद में हो जाए, हृदय में किसी के भाई द्वेष नहीं, वैर भाव नहीं, किसी का भी अनिष्ट चिंतन नहीं, ऐसा शुद्ध अंतःकरण हो तो लगता हो सब प्रेम का होता हो, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे भवंतु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, न कष्ट दुख मापना कोई भी दुखी न रहे, खूब प्रसन्न रहो, गीता ने इसको तप बताया, तप शरीर का बताया, वाणी का बताया, मन का बताया। मन का तप सबसे श्रेष्ठ, मन प्रसाद है, मन की प्रसन्नता। आप सबकी सफाई बहन, मन प्रसाद है, मौन मात्र लिखकर भाव सरशुद्धि। आप सबके भाव शुद्ध, तपो मानस मुझे थे, ये मन का तप है। लोग तप है गांव से भेद, शीत से है, भूख से है, प्यास से है, कठिनता होती है। प्रसन्न रहे में आनंद होता है, आनंद होता है प्रसन्न में, आनंद उत्पन्न होता है, हरदम प्रसन्न है, हर हालत में प्रसन्न। पूरे मर्द भाई जो हर हाल में खुश है, ये मर्द बना है। बहन हो, भाई हो, कोई हो, मर्द भी मर्दानी है। ये शूरवीरता है, ये श्रेष्ठता है, ये उत्तमता है। दुख में रहना काम नहीं अपना, अपने दुख में रहना नहीं, अपने सदा सुखी, सदा दिवाली संत के आठू पर आनंद। संग महात्मा हो सदा दिन दिवाली आज दीपक जो दिन दिवाली आज आज दिवाली सबके आनंद मंगल मन में, सबका मन प्रसन्न है, मन प्रसाद है, सौम्य तुम सौम्य तुम मोहन लाच रहे, मन स्थिरता, भाव की सरशुद्धि, सम्यक शुद्धि, निर्भरता, हरदम तपो मानस नीचे है। जहां जाए वहां आनंद ही आनंद। राम गीता माया है, अध्यात्म रामायण के उत्तर कांड का पांचवा अध्याय है, उसमें लिखा है यस्येवते माम अगुणं गुणात्परम् यदि वह गुणात्मकम्। मेरे सगुण का ध्यान करे चाहे निर्गुण का ध्यान करे, शुभ वो मैं हूँ। मेरे सगुण का रूप ध्यान करे वो भी मेरा स्वरूप, और मेरे निर्गुण का ध्यान करे वो मेरा स्वरूप, शुभ वो मैं हूँ। स्वपादान करे रूपी स्वरूप, अपने शरणों को घूमता हुआ जो संसार की रीति है उसे कणों का स्मरण करे, पुनः तीनों लोगों को पवित्र होता है। कैसे करता है? जैसे सूर्य यथा रवि, जैसे सूर्य जिस देश में जाता है उस देश में प्रकाश हो जाता है, दिन हो जाता है। सूर्य जिस देश में छोड़ देता है वो रात हो जाती है, जहां जाता है दिन हो जाता है। प्रकाश यत्ये का कृतंग लोग मम रोई क्षेत्र क्षेत्री तथा कृतंग प्रकाश परिवार शाम को मस्त रहे। ऐसा करने से ऋषि मुनि संत महात्मा ईश्वर परमात्मा सब उसे सहायक होते, खराब काम में सहायक नहीं होते, ऐसे काम में सबके सब सहायक, सबके सब बड़ी मदद मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी शांति मिलती है, सब खुश हो जाते हैं। सब पैरी को भी दुख नहीं हो, शत्रु गंदा गंद अजात शत्रु कोई भैर से पैदा पहले पहले पैदा हुई नहीं, उसने अपने हृदय में किसी को वैरी माना ही नहीं। ऐसे आनंद से अपना समय लगाओ तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो भगवान के राजी से सब काम ठीक होता है। देखो भगवान क्या है, आनंद स्वरूप है, मुख्य रूप है, आनंद स्वरूप। पैदा तो सब गुण होते है, एतैव सात्विका भावा राजसा और तपसा से मत है, मेरे से पैदा होता है, मैं उनमें नहीं, मैं मेरी में नहीं है। मेरी प्राप्ति कोई चाहे तो गुणों में मैं नहीं हूँ, मेरे में गुण नहीं है, ऐसा आनंद ही आनंद और शांति सब उनसे पैदा होते हैं, शत्रु लगन दूर, परंतु भगवान तीनों गुणों से अतीत है, सदा ही अतीत है, कि सदा हरदम। परंतु भक्ति का ये बदलते दूंगा, भक्ति मई ते सुन प्रेम से भक्ति मेरी करते, वे मेरे में तो मैं उनमें, तो भगवान विशेषता से थे, सब जगह समारोह समूह हम सर्वभूति सर्वभूति समा प्रिय, मेरे कोई द्वेष का विषय नहीं, वो प्रेम का विषय नहीं, सब में शांति प्रसन्नता आनंद मोहन सज्जनों, ये भगवान का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, समस्त स्वतः स्वाभाविक अपना शुद्ध निर्मल भाव, बड़ी शांति बड़ा आनंद है, वो सबसे धनी है, सबसे बड़ा पंडित है, सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा जानकार है, उसका ठीक भगवान को जाना है, जिसे शांति शांति और दिया सर्वे भगवान हृदय से हृदय से भाव ऐसे सत्य भाव ऐसे स्वाभाविक भाव ऐसे स्वाभाविक सज्जनों, ऐसे बढ़ जाओ तो कैसी मौज रहे, और कम से कम कम से कम कम से कम सत्संग करने वाले भाई ऐसे नहीं बढ़ाए देव, किस से हम आशा रखे बताओ, हम आशा भी रखे तो सत्संगियों से रखे लिए, और किसे रखे, अच्छा बनने का तो पता ही नहीं है, क्यों तो पता ही नहीं, स्वार्थ पशु पक्षियों की तरह स्वार्थ में फंसे हुए, कुत्ते भी सब खेलते है, रोटी ग्रत हो जाते, लड़ाई हो जाती, स्वार्थ नहीं कर स्वार्थ भाव, स्वार्थ भाव का त्याग करो, दोनों का हित के भाव भी सोचो, कहाँ सोचोगे, ये बात मिलती कहाँ है, अजय जी मिलती नहीं, सत्संग मिलती है, इस बातों का संग्रह करके माला माल बन जाओ, किसी बात की कमी रहेगी नहीं, ये सिद्धांत है, आप तृप्त हो जाओ तो संसार मात्र का बड़ा भारी हित होगा, बहुत हित होगा, और सबके सब सुख हो जाएंगे, खुद सुख दे खुद खुद खुद, अपने स्वार्थ का त्याग किया सर्वभूत ही दे रहता, सगुण उपास के लिए यही कहा, निर्गुण उपास यही सर्वभूति प्राप्त मामेवरण प्राप्त मामेव सर्वभूति लगनते निर्गुण सर्वभूति सब वाणी बात के हित में जो प्रेम करने वाले सगुण को प्राप्त हो जाएंगे, निर्गुण को प्राप्त हो जाएंगे, निराकार को प्राप्त हो जाएंगे, साकार को प्राप्त हो जाएंगे, ये स्वार्थ बुद्धि है ना, ये खराब है, अपना काम सिद्ध हो, अपना स्वार्थ है, ये तो कुत्तों में भी है, कुत्तों में ही है, गधों में भी है, नीचे से नीच प्राणी है उनमें भी है, वो उसे खुदा देता है, वो गधा देता है, वो उसी दुर्वृत्ति में रहे, वो उसी दुर्वृत्ति में रहे, ये बढ़िया चीज नहीं है, बढ़िया ये अपनी तरफ से सबको सुखी देंगे, सबको सुखी और सबको आनंदित देंगे, और सबको आनंद देते हम सर है। वो एक जगह दिखता है शरीर में, एक जगह नहीं है, सब जगह है। जैसे शरीर के अंगड़िया है तो किसी अंगड़ी को पीड़ा नहीं हो, ये नहीं हमारी पीढ़ी है, ये तो बढ़िया है, ये अच्छा है, ये लंबी है, इसको आनंद ज्यादा करो, छोटी सब छोटा बड़ा मस्त है शरीर, और किसी में भी नहीं। ऐसे संत महात्मा होते हैं, सब में होते हैं और सबसे नहीं तो होते हैं, रुख होता ही नहीं, सुख सब में होता है, सब में आनंद होता है। ऐसे अपना जीवन शुद्ध निर्मल संसार के हित में बनाओ, जो सब आनंद है, सबके सब आनंद है, सबके सब सुखी है, कैसी मोटी बात है, कितने आनंद की बात है। ये मौका है, समय चूक फिर कापस ताने, कापर सा जब किसी सुखाने, अभी मौका है सज्जनों। ये मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए है, मानव शरीर के लिए काय कबू कई न करुणा नर देही, देश देत इस विनय तु सनेही, भगवान करुणा करके मनुष्य शरीर देते। मानो बारी बारी में सब शरीर आवे वैसे नहीं, बीच में मौका देते भगवान, मानव शरीर देते कि तुम कल्याण करो, अपना उद्धार करो, मानव शरीर भगवान की कृपा विशेष कृपा से कबू कबू फिर सदा माया का प्रेरणा, माया प्रेरणा सदा प्रेरण, भगवान भगवानी शक्ति माया, तो फिर सदा माया कर प्रेरणा, काल कर्म स्वभाव मूल घेरा, ये माया का प्रेरणा, कब कई करना नरदे ही देते, बिना हेतु समय करने वाले प्रभु, मानो दयालु प्रभु, दया करके मनुष्य नव दया होती है तो मनुष्य ही मिलता है। अरे कृपा करते हैं भगवान मनुष्य ही देते हैं, मनुष्य शरीर में भी अगर काम नहीं किया तो कब करोगे। ये सोचना चाहिए कि ये शरीर कृपा करने के लिए मिला है, ये अभी मौका है, बड़ा सुंदर, सबको शुभ बनाओ, सब शुभ बन जाए, और अपने आप को शुभ बनाओ, सबको शांति मिले, सबको आनंद मिले, सब के सब सुखी हो जाए, सभी भगवान ऐसे प्रेम से सबके साथ स्नेह हो, भगवान का चिंतन हो, भगवत भावों का प्रसार हो, जितना भगवान भावों का प्रसार होगा उतने ठीक होगा, जितने श्रेष्ठ पुस्तकों का प्रसार होगा उतना ठीक होगा। शेठ जी भी दृष्टि बहुत लंबी थी, लंबी दृष्टि, शेर ने खुद ने कहा है, मैं पत्र दिखाता हूँ किसी व्यक्ति को, उसका सम्मेलन में क्या असर होगा, संघर्ष में क्या होगा, उम्र में क्या होगा, अंतर परिणाम क्या होगा, सब का हेतु ये बड़ी है ना। सत्संग में इतने आदमी नहीं थे, शेर जी सत्संग में इतने नहीं थे, पौधा होता छोटा छोटा, फिर बहुत दुष्ण बड़े प्राप्त, परंतु भीतर में भाव बोलिए भाई, सबका हित हो। शेर जी से किसी ने प्रश्न किया, कहा आप इतने लोगों को इकट्ठा करते हो, खाने पीने की रहने की चीजें इकट्ठे करके, कोई घाटा नहीं हुए, ऐसा काम करते हो, क्यों करते हो? शेर जी ने उत्तर दिया कि मैं उस आनंद को जानता हूँ जो सबको मिल सकता है, ये बड़ा दुर्लभ है, वो मौका सबको मिले तो मैं चाहता हूँ वही सब बन जाए, सब संत बन जाए, सब शेष बन जाए, सबके कल्याण करने वाले सब हो जाए, ऐसे बन जाए, ऐसा भाव है। तो ये शेर जी ने भाव किया सबके सब भाव करे तो कितना आनंद हो, शांति बनाओ अपने साथ। जब तक आदमी के सामने कोई उदाहरण नहीं होता तब तक वो कैसे बने, किस तरह करे। तो शेर जी ने आपने अपने आप को बुलाया, सर्वे बहुत जरूरी है। अच्छे बल था उस जब सत्संग करते थे, इधर आकर के जैसा भी पंडित थे उन्होंने देखा, वो कहा कि उन्हें बड़े बहुत बढ़िया लगे। सब दिशा में जंगल होता है इधर चावल जिला में, फिर आकर यहाँ रहने लगे। देखा तो नीचे धूनी राख और मिले यार, धूनी थी वो संतरे छंदा तो प्रसन्न नहीं, यहाँ जंगल ही रहते थे कुटिया में पत्ते खा कर। उनसे पहले एक संत रहते ऐसी बात सुनी मैं शेर जी से, संसार के पत्ते खा लिया मोहनलाल जी पटवारी, जिनके कारण से आज दुकानों में सस्ती पुस्तकें मिलती है, ये सस्ती मिलती है मेरे मोहनलाल जी के पास। तो मैं विचार किया कैसे, तो मोहनलाल जी कभी शेर सिंह वहां भोजन करते, अपने भगवाते अपने वहां करते, कभी यहाँ करते। तो मेरे का इस बंदे में हम पत्ते खा गए थे कई दिनों तक रहे। शेर जी और वे तो समझेंगे अपने भगवान के पास भोजन करता होगा, भगवान भी समझेंगे शेर जी वहां भोजन करता होगा, अरे भोजन न करे पत्ते खाए। बताया मेरे को मैं ऐसे पत्ते खाकर रहता हूँ, निर्वाह हो सकता है आदमी का निर्वाह हो सकता है। अच्छे अच्छे पत्ते बेल के पत्ते होते, इसमें बड़ी शक्ति ताकत है, ऐसे पत्ते का करे। जिनके कारण से गीता प्रेस की दुकान चलती है सस्ते भाव में, इतना खर्च करने वाले जिनके पत्ते खाए दिलवा गए ऐसे हुए सिस्टर सत्संग। तो भाई बहन ऐसे बनो आप, पता नहीं किसी कौन को क्या पता है, किसी को पता ही नहीं लगे सिर बन जाए, ऐसे सब के सब बनो। कहा भैया बिना समय दे रहा कीर्तन का मोजा है, कीर्तन सब भाई बहन मिल करके उत्साह से भीतर के उत्साह से कीर्तन करो और मस्त उठाओ, भगवान के नाम में मस्ती होने से सब पाप दूर हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करो, जैसे गंगा जी में स्नान किया सब शीतलता हो जाती है, पेट की बहुत ऐसे सब में शांति हो जाए, भगवान के नाम का कीर्तन उत्साह सब भाई सब बहन सब सब उत्साह से भगवान नाम का फिर सुन हो जाए, फिर जंगल के जानवर खुश हो जाए। चैतन्य महाप्रभु हुए पशु पशु पक्षी आ जाते, पशु पक्षी खिस जाते आदमी ऐसे सब सुख भाव ये के सब सुख, किसी को कभी किसी मात्र भी कष्ट न हो, इस भाव से भगवान नाम कीर्तन उत्साह से नारायण नारायण नारायण नारायण हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे हे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे